گران ورور اکڑا پا مینا عبادت داد میاش دا رمضان دا فضیلت داد میاش دا رمضان دا فضیلت گران ورور اکڑا پا مینا عبادت داد میاش دا رمضان دا فضیلت داد میاش دا رمضان دا فضیلت د درواغو او دوکی چا خزان جغورا د درواغو او دوکی چا خزان جغورا عدد خپل کړه د ریختیا او صداقت عدد خپل کړه د ریختیا او صداقت داد میاش دا رمضان دا فضیلت گران ورور اکڑا پا مینا عبادت داد میاش دا رمضان دا فضیلت داد میاش دا رمضان دا فضیلت ختموی دا نیک عمل او روج اجر ختموی دا نیک عمل او روج اجر وساتا زان مسلمان ورور دا غیبات وساتا زان مسلمان ورور دا غیبات دا دمیاش دا رمضان دا فضیلت گران ورور اکڑا پا مینا عبادت داد میاش دا رمضان دا فضیلت داد میاش دا رمضان دا فضیلت د کنزلو د جنگو نا پرهیز وکڑا د کنزلو د جنگو نا پرهیز وکڑا چ حاصل شی درتا دروژ اجرات چ حاصل شی درتا دروژ اجرات داد میاش دا رمضان دا فضیلت گران ورور اکڑا پا مینا عبادت داد میاش دا رمضان دا فضیلت داد میاش دا رمضان دا فضیلت دا سینا چه هندوست دای خدای نارازا دا سینا چه هندوست دای خدای نارازا حاصل نشی درتا اجر او قیمت حاصل نشی درتا اجر او قیمت داد میاش دا رمضان دا فضیلت گران ورور اکڑا پا مینا عبادت داد میاش دا رمضان دا فضیلت داد میاش دا رمضان دا فضیلت لوی خالق سارا کڑا جوڑ تخپل تعلق لوی خالق سارا کڑا جوڑ تخپل تعلق کڑخ کارا شیطان سارا خپل عداوات کڑخ کارا شیطان سارا خپل عداوات داد میاش دا رمضان دا فضیلت گران ورور اکڑا پا مینا عبادت داد میاش دا رمضان دا فضیلت داد میاش دا رمضان دا فضیلت بجڑا جڑا معفی دا رب نا غواڑا بجڑا جڑا معفی دا رب نا غواڑا داش پیورا زیدی بخشش او مغفرت داش پیورا زیدی بخشش او مغفرت داد میاش دا رمضان دا فضیلت گران ورور اکڑا پا مینا عبادت داد میاش دا رمضان دا فضیلت درته د د میاش د رمضان د فضیلت کائنات لوی خالق زان رازی کړه کائنات لوی خالق زان رازی کړه د نصیر آشنا او منا نصیحت د نصیر آشنا او منا نصیحت د د میاش د رمضان د فضیلت گران ورور اکڑا پا مینا عبادت د د میاش د رمضان د فضیلت د د میاش د رمضان د فضیلت.